أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. صدق الله العلي العظيم. دا سورة چه دی دا وسط قرآن کریم دریم نمبر سورة تی ترکیب کتبی دا قرآن کریم چه چنگ قرآن کریم لکلی دی دا نوشکی پا لحاظ اول دا وار سورة فاتحة و الحمدللہ شریف دو هم نمبر خدا وشت صورت و چپگر در قرآن کی ترجه بالا وشت صورت نو صورت البقره. بقره خوغات و الکه دل مانا آغا صورت چه ده بقره کی سپک شراغلی و تسی واره ده که رسوه. در ایم نمبر ده آغا صورتی صورت آل عمران. نو ده صورتی چه ده آل عمران قصه به آل تذکر پک شراغلی دی چه آغا ده مریم علیه السلام چه دا حضرت عیسی علیه السلام مور ده آغا خونو چه و دا عمران نور و دا آغا نو دیگه باستل تر آغالی ده مانا آغا صورت چه آغا دالی عمران ذکر پکشی کر آغالی نو نمبر خید ریم دی پی که بار دا کتب و دا نوشکه یو بیا دا قرآن کریم ترتیب دی دا نزول پی اعتبار چه دا اسمان چه احلا پاک نازل آو پر رسول الله صلی الله علیه و سلم د نزول په اعتبار دا نه اتیایم صورت دی تر ده تقریبا اته اتیا صورت مخکې نازل سوي بیا دی نازل سوي دی دا د قرآن کریم نزول د دغه ترتیب سره برابر نه دی دغه ترتیب چې دلته قرآن کریم زموږ بخته پروت دی دا د هغه ترتیب سره برابر دی چې په لوح محفوظ کې پروت دی په لوح محفوظ کې قرآن په دغه ترتیب دی چې د دلې په دنیا کې موږ وو نزول خیلی چه دی اگه خود واقعو پی اعتبار را غلی ده پیوش پی اعتبار را غلی خود پس پیش سر لری نو ده دو ترکیب اسوال دو ایساب اسوال ده نوشته پی اعتبار درائیم دی پا قرآن کریم که ده نزول پی اعتبار بیا نا اتیایم صورت دی تر صورت الانفال و رست اخوات بیارازی دی تر اگه و رست نازل سوی دی ده چه دی چیری نازل سوی دی پا دا مکی دی که مدنی وای دا صورت چې دی مدنی دی مدنی خو هم تاسې زده کړی دی مدنی و هغه صورت یا آیت ته ویل کیږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر هجرت وروسته نازل سوی داسې تعبیر یې مه کوي چې په مدینه شریفه کې نازل سوی بس چې تر هجرت وروسته نازل سوی په مدینه کې که در مدینې ده باندې ولې خو تعلق یې د مدینې سره دی د پیغمبر علیه السلام کور هلته دی هلته خلک پر راټول دي نو که د مدینې په ښار کې حتی که پیغمبر علیه الصلات وسلام په سفر مکې ته راغلی دلته نازل سوی له هم و دغه آیاتو ته مدني ویل کیږي ولې خو دی بیرته ځي کور یې هلته دی نو دا مدني دی دوه سوه آیات لري او شل رکوگان دی لري دا چې تاسو زده کړل د ارتباط د ما قبل سورته سره چې دا سورۃ البقره ده د هغې اخرنۍ آیات که تاسې پیدا کړئ هغه آیات پر کومه خبره ولاړو فانصرنا علی القوم الکافرین الا پاک النصرت راکه دا مؤمنانو کې ور وشول چې داسې دعا به تاسې کوئ مؤمنان په دعا کې دغه وسی چې موږ ته کومک راکه پر قوم باندې چې کافران په دغه صورت کې چې دا اوس راځي په دې کې الله پاک د مؤمنانو نصرت بیانوي چې دغسې نصرت مې درلاره درکړي نصرت دوه قسمه دي یو په دلیل کې دی چې د یو چا سره حجت و دلیل بیانوي ته پر غالبه سې دا هم ستا نصرت الله وکړي یا سړی دې ملامت کړي یو بیا په تورو په نیزه او په مردکو په ګولۍ دي دې ته نو بیا جهاد ویل کیږي نو بل نصرت په جهاد دی نو مفسرین و یو په لسان سره سو بل په سنان سره سو د یو چا سره دعوا کول د یو چا سره مقابله کول نو په دغه سورته آل عمران کې به الله عز وجل د مؤمنانو غلبه ام په چی شي وشي ام په چی شي ام په لسان ام په سنان سنان تور ته ویل کیږي هغه نزیه ته ویل کیږي نو دغه اخیری جمله چې فنصرنا علی القوم الکافرین هغه ټوله سورته دغه سره اړه لري د داغه سورته د سورته آل عمران دی د سره ته چې ونه شي بیا تر پایه پوری چې نه ځي تر در اتیایم آیاته پوری چې ولاړ شي تر دغه ځایه پوری چې دوی دا لسانی محاجت په کښې کې بیانېږي. لسانی دعوه چې په ژبه سړی د یو چا سره اخته وي د دا سره څخه تر در اتیایم آیاته پوری. اخواته نو باره چې بیا دوی هغه د سنانو د مقابلې بحث به په کښې کې راځي چې توره په کښې کې چلول سوې ده. نو د دې واقعه و شان نزول څنګه و؟ شان نزول یې دا و چې رسول علیه الصلات وسلام چې کوم وخت مدینې ته ولاړې هجرت یې وکړي خو هلته اسلامي اساس جوړ شو، قاعده هلته جوړه شوله. دغه ته قاعده او اساس وایي، لکه په دا به جهان کې چې دا یو پالټۍ ده القاعده ورته وایي، خو هغه دغه وایي چې اول د واره مسلمانان باید قاعده جوړه کړي. قاعده لکه سړی چې بلډنګ اچي یواره در په ځمکه کې بنیاد کښېږدي، او دا چې ته هلته شک شک کېږې جنګ کوې بل هلته شک شک کېږي، دا یې په ژوند نسي ګټلی. خو د دغو دوو خبره نه ده سره یوه، چې نه د یوه د کفارو د ګردو خبره یوه ده، دا ته د شکست ورکولی شي. خو ته اول قاعده جوړه کړه، خبره یې وکړه په جهان کې چې هر ځای سړی جنګوي باید ستا سره ارتباط ولري چې دغسې وکړه دغسې وکړه. کافر په ولاړې درېږي، دا کفار په دغه ډېر بد وړي، برای دغه بده زهرجنه خبره کوي. که قاعده راڅه جوړه کړه بیا یې ریښه ولاکه وکړه، چې قاعدې ته دی اوس نه پرېږدي، اساس ته نه پرېږدي. نو پیغمبر خو په مکه شریفه کې هېڅ طریقې ونه کړه، ډېر دیارلس کاله زندګي یې وکړه. دغه دعوت چې راسه راسه راسه راسه، دا خو دونه قدر موثر نه دی چې مدینې ته دی ولاړې چې قاعده او اساس حکومت یې هلته جوړ کړي، پښې یې ټینګې کړلې. وروسته د اسلام نشر ولاړې تر شرق او تر غربه پورې یمن کې سر ورسېدې. یمن ته چې خبره ولاړه، یمن دا د نصارا او مرکز و. په دې کې بیا یو ښار دی نجران نومېږي، دا یې نو غټ مذهبي مرکز یې هم و، د دوی دا سیاسي و، سردارانو خاوانین هم دلته سره جمع و. هغو ته چې دا خبره ورسېدل برای ول در وسه لاګرد مځکه نه ده نیولې، درځئ چې د ده سره مناظره و. مناظره دا دلایل چې سره وایي، په دلایلو بیا ملامت کو، خو خلک خو معقل لري، بره به هغه دې سړی ملامت کړي، بره به پر ده ایمان نه را وړي، خپل د نصرانیت و د یهودیت و د دغو دینو څه به نه اوړي. دا اوس څه کوي؟ خو د هېچا خبره نه مني، نه د یهودو دا مني، نه د نصاراو دا مني، نه خپل هغه د پدارو د مادر چې خپل تربرونه دي، د هغو شرک و بتان هم نه ورسره مني. بره یو خبرې ته سر نیول دي، درځئ. نو شپېته کسه سره جمع شول، دا ګرده هغه مخور کسان وه، سړی چې یو ځای نه وي، چې یو ځای مناظرې ته که ځې، که جلسې ته ځې، که دعوې ته ځې، خلکو یو خلک سره جمع کړي چې پر نورو خلکو اثر واچي، څېړه سره روان. کاروان برابر شو. نو یمن ډېر لیرې دی د مدینې شریف څخه، د هغه ځای څخه دا سپاره ګردو ځان ته سورلۍ پیدا کړې، ښه خرچي او شیان یې ورسره واخیسته روان شو. دا شپېته نفره خو ګرده مخور وه، په دوی کې چې بیا هغه ښه ښه مشران وو، هغه څوارلس نفره دغه چې به وار د واره به دا ګردو دغه سره وکړه خبره، بیا به دا څوارلسه سوه چې اوس نو تاسې بحث پر وکړي. تر څوارلسو وروسته بیا درې نفره نورو بیا به نو خبره خاص و دوی ته ودرېده. دغه دروچ به پسې د سخت کړه، بره به خبره ولاړه پاس پس خلک د اسمبلۍ اوس ووتل. نو دغه درې نفره څوک وو چې ورسره و؟ نو دا درې نفره چې دي، یو په دوی کې عبدالمسیح نومېدی، دا په دوی کې سید سردار و، د ښه فکر خاوند و، ښه تېز دماغ و. دغه عبدالمسیح په دې څوارلس کې ګوره اثر قدم یې درته راخلاص کړه، اول شپېته دي بیا څوارلس دي بیا دا درې دي. دویم نفر په دوی کې ایهم نومېدی، ایهم چې و دا بیا د دغه عبدالمسیح وزیر و مشاور و، دی هم د تدبیر و د ښه فکر خاوند و، دا هم ورسره دي. دریم نمبر ابو حارثه بن علقمه نومېږي، دا بیا د نصارا و د مذهب عالم دی چې و خلق وس پادری ورته وایي، د په دې خپل مذهب کې ډېر مهارت درلودی، د انجیل علم ورسره و، بل دغه ورسره دی. نو دا درې سره را روان شول چې راله و مدینې شریفې ته، راله رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ول موږ راغلي یو د دې دپاره چې ستا سره په دغه مسله کې د دین جرو بحث وکړو، که دې ملامت کړو نو خو صحیح دي، که موږ ته ملامت کړو نو بره دا خبرې پسې پرېږده، دا کیسه چې ګرده و د خلکو په شان ګرده دنیا دې په ولاړې ودروله، بې امنی دې وجه ملکو ته راوړله، بس خلک د خپلو دینو څه اړه یې و خپل دین کې بولې، دا به بیا نه کوي. پیغمبر علیه السلام ویل بېخي صحیح دي، خبره به سره وکړو. تاسې څه وایاست؟ دوی ویل زموږ مهم ټکي دغه دي، یو به د حضرت عیسی علیه السلام الوهیت را سره منې چې دی هم معبود دی، باید عبادت یې وکړي صدای یاو، بل به دا خبره را سره منې چې حضرت عیسی علیه الصلات والسلام د الله تعالی زوی دی، ابنیت به را سره منې. پر دې به دلایل سره وایو. وسنه نبی علی صلوات و سلام او تلکس خپل دلائل وړاندې کی ته پر دغه خبرو کم دلیل لري چې دا دعوه کوي چې دی معبود ام دی او دی د الله تعالی زوی هم دی نو چې معبود څه خدای دې ځنی جوړ کړي نو چې د خدای زوی دی برای هغه د خدای کارونه دی هم کوي برای موږ دلیل ستا په قران کې درشي په قران کریم کې د حضرت عیسی علی صلوات و سلام په شان کې راغلی دی چې د بمړي راجبنج کوله چې په پریو چا دم وکي بیا به خپل ځای کې په تفصیل الله ته به باره بیا راسي مړی به باره بژوندی شو هغه د حضرت موسی علیه السلام په قصه کې چې تیر شو هغه مقتول شو هغه د غوا په یو ټوټه یې داسې پسې ومشله راژوندی شي یا دی چې خپل دم کوي بس راژوندی کېږي باره ور نو چې مړی ژوندي کوي دا غلطه خدای نه بولي شک پکې شي کدې ویلیږي یو دلیل زموږ دغه پیغمبر علیه السلام ولدوهم ولدوهم دلیل چې مدي هغه شفا د داسې مرضو ده چې اتوبا ځینې عاجزه دي مورزاده ړوند یو چا بنا کړی دی برای دی لاس مبارک پر کیر که دلتا برای دا بناسی نو خدا خدا خدای کردی خود شفا و اذا مریخت فهو هو یشفین خود چی علا پاک شفا ورکی نو شفا خواهدی واسه دی ورکی دا پیس دا مریضی علاج نست طول اطبا زنی عاجز دی نو چی دای که خدا غا سپتون ام دا خدایی پک شی کلی پا دا غا مرده معبود بورو ولدرایم دا دی اخبار عن الغیب در تکیه خود حضرت عیسی علیه السلام یو معجزه دا والپان چه بسرارا لده بای و تلتیس ماشام پر از که از مرد ماحول بیاد که داغا وقت خوراکون مرد تا چه معلوم دی تیسی بین دوی مرشام نوی خوردی یو سم پا تکلیل تم پا جی کیشت بل با بیارا لیغه تا بیا ویلی چه مرا مرشام گو بی خوردی دا بل تا بیا ورغشی دی خوردی دا بل تا بول غرما و بل تا بیا ورشوروان پر خدا دا غیب خبری دی نخپیت خبری خدا غیب دی خدای دا چا کورتا نوت للی پر زای با ناس تو خلگو تا بیا داغا بیان کاوه دا غیب غیب بیا ویلی بارا نو پا غیب خبری خدا خاصیت تا خدای دی نو بارا نو خدای لسر کن دا دریم دلیل دا غره د قران ته دا دلیل پر بر خواسته قران دا غره کم وای سلرم دلیل دا دی برل دی خلق الطير کی د مرغان او تخلیق کی بس خچ بورته پر کی وی خچ بیره وخت سره د سده سی بکړي ا بر بیا د چو فرق په شکل یا دی بلی مرغی په شکل چې د سی بکړه بس هغه په هوا سره ولاړ په وای برل نو چې مرغه د خټ سره جوړي او پر پکه هغه الوزي چې سم د مرغې فناري پراري والوزي برل نو خدای یې کت سره کوم خدای خدای دی دا څلور د لایل دی و نبی علی صلوات و سلام ته پیش کړل دا پر کومه مدعا چې عیسی علی سلام د خدای زوی هم دی او د خدای صفات هم پکې کې جنو زکه عبادت ورته روا دي عبادت مزور لر ورته کوو ودته رسول علی صلوات و سلام برا نو دا خو ستاسو د لایل سو دا خلاص زوایم برا بنو بیا خبر باندې ست سر خلاص په سرت کې نو بیا په تفصیل راځي چې د درو آیات پورې دي چې پر څو میاشتې ورورې چې د درو آیات د درو آیات ته نو نبی علی السلام الش اوله پښتنه زما داده برال تیس په خبره نه پوهیږي چې اولاد ګرد عمر مشابه و خپل والدینو ته د مثال په توګه بزا چې لنګ شي پسې ژي یو ځای ته سی وایي چې دلته مور واره دل چې بزا لنګ سول پسې وځي نو خو بزه سیرلی زیږي و دوی ته څه وایي میږه چې لنګه سي نو خو وری زیږي سیرلی بیا نه زیږي حیا دې سې سمخه که خره لنګه سي اس نه زیږي نو خو هغه بیا نه زیږي نو ار ولد مشابه د خپل والدینو سری د خپل مور پلار سره نو حضرت عیسی علیه الصلاه والسلام خو ته د الله تعالی زوی بوله نو خو د الله سره باید ورته او فدا باندې تش ټول قانیس چلې سکه مثله شي د الله تعالی پر رقم باندې په مخلوق کې بل مخلوق نشته د الله تعالی په مثال بل څوک نشته نو دا خبره چې د تمام جهان ادیان تسلیم کړي چې د الله سره ورته څوک نشته کې دا ورزوي کې خو باید ورسره ورته یې کوارته نه یوزي څنګه بوله کې دا هیڅ خبره پوهېږي لکه څنګه چې د مثال په تور د بزی سیر لري واخلي برای و استه ونې شوی دا د دزوی دي خلک وایي ته خو عقل یې نه مني ګر سره نو الته دا خبره مني چې د الله سره مماثل نست الله پاک دغه یو ذات دی چې د ټول کائنات لور دی مثل نه لري دلته به راغور چې شرم آیا نه لري برای وای صالح السلام یزید نو چې زید خو ورته ورته دی خو هغه قاعده غلطه سوله چې د آدم علی السلام چې ونه سبع د قامت ګرد څوک مني چې د ګرد خلګي مني چې د الله تعالی مثل نسته برای خدا غو خبره کې تم ملامت یې الته دغه خبره د سخته یاره سره چې د الله مثل نسته دلته دا زوی بیا او کو زوی کله بجده د جه سخه چخه مخه به د خبره پاره سره ته مسول لري مماسلات بلري دی ول شبل څه رسول الله صلی الله و سلم ورته څه په دې خبره نه پوهیږي ان ربنا حي لا يموت الله پاک چې دی د ګرد مرده پاره ژوند دی پر الله تعالی مرگ نرازی چې زکندن یو بیا جنازه خلکو اخستی چې الله پاک نشو دا خبره پوهیږي که نه پوهیږي دی ولونه الله خو دغه صفت لري برای نو عیسی علیه الصلات والسلام خو چې دی هغه باندې خو مرگ راځي هغه باندې خو مرگ راځي دلته مفسرین رحمة الله علیهم وایي وایي ته چې دې بارکي ته وګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم باید داسې ورته ویلي وای چې نو عیسی علیه السلام خو ته وایه چې په دار کې یهودو مړ کړی دی خو دې دا سجب د څه دپاره دی خو پر دغه عیسی علیه السلام زړول سوی دی پر دغه باندې دی وژل سوی دی نو دا بزرګ دی ولې زموږ نبی پر دغه باندې په دار کړی سوی دی نو دغه ته اوس سجده کوي دا سلب ته کیدای شي په خبره تش پوهېږي خو دغه ځای به ورته ویلي وایي چې هلته وه الله پاک حی دی لا یموت دی نو عیسی خو ته وایه چې وا دا مړ شو باره وایي وایي نو که دا خبر ورته کړې وای نصارا به بیا بل وخت ویلی چې محمد زموږ سره ومنل په دغه نبی علیه السلام دا خبر ورته ومنه کړه او زموږ عقیده هم دا نه ده چې عیسی علیه السلام مړ دی عیسی علیه السلام ژوندی دی تر اوسه پورې هغه مرګ چې انسان ته راځي ده ته نه دی راغلی هغه بیا په اخره زمانه کې چې دا اوس اخره ده یا ډېر لږ وروسته یا بیخي ډېر وروسته خو هر څونه چې وروسته دی بیا راځي ودې مځکې ته بیا به دلته حکومت کوي وروسته به بیا دی مړ کېږي بره به دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم پروازه مبارکه کې ورسره شخیږي چې ازای پاته دی تر اوسه خو د مرګ نه دی څکلی نو پیغمبر د خپلې عقیدې مطابق بره ورته ویله بره پر عیسی علیه السلام خو بیا مرګ راځي دی خو لاکانی دی چې وس لا مړ دی د دې خو عقیده دغه ده چې دا یهود پسراله بره دی قتل کې شهید کې دی خو دغه سی وایي موږ خو چې امر نه دی عیسی علیه السلام ژوندی دی بیرته راځي په اخره زمانه کې بیا خپل عمر پرقی بره بنو بیا د حکومت کې خو حکومت په فدا اجن کې د نبی علیه السلام خپل دین منسوخه دی دی لس نه کې چې بره به وایي چې انجیل بیره خسته چې زپرتې په انجیل حکومت کوم یا دی ورته ول هو کې مرګ پر راځي یا دی ویل چې معنا اوس مړ دی بهر نو دا به څنګه رب سي چې مرګ پر راځي او د الله په باره کې دا د ګرد جهان په سره د چې الله مرګ نه لري د همیشه د پاره ژوندې دی دا د ام دلیل پیغمبر علی السلام ورته و درېم ورته ول ول تاسو په دې خبره نه پوهیږئ چې زما رب او ستاسو رب هغه قیم ده هر شي دی قیم دې ته ویل کېږي چې د بل شي بقا ساتي په خپل د خپل ځان څخه باقی وسمش کده خپل زی بقا ساتو اغم به قانون کو ما جزایر پالنه کو خو زه خپل د بل پیدایم الله پاک شدی خو هغه اصلي بقا خو د شیانو دی کی تر وخت پوری چې ورته اراده ده بقا معنا وجود د شیانو دا ګرد کی په خپل الله پاک قائم دی دی بیا چا موجود کړی د ځانه وجود دی ولنه الله پاک پر دا رقم دی کنه دی په دا عقیده کې متفق یست کنه است هر شی ترس خور لر ورکی ک نور لر ورکی دی ولوا الله پاک هم قیم ده هر شی دی ام محافظ ساتون کی دی ام روزی ورسق لرو کی نو چې وی مان نبی علی صلوات و سلام د عیسی علی سلام هم وسدا غره کم د یم قیم د ګرد جهان دی نو چې قیم د ګرد جهان دی نو څو تخپل بیا وای چې مان د مثال په تور مړی قیم دی نس بلل چې پر وغځیر شو قیم د ګرد جهان دی دی فقه په مرګ باندې قائل دی نو نو مړ بس څنګه ولیا قیم خو الله دی نو عیسی علی سلام خو قیم نه دی عیسی علی سلام د ګرد خلق رازق دی خو دی ولیا چې د ګرد خلق رازق نه دی نو رزق دی نو کی ول د ګرد جهان حفاظت دی کی ولیا ورنوشنه کی څنګه خدای کدلې په خدای کې خدای خصوصیات شرط چې ام به قیم د نور خلق ټول د ټول مخلوقات محافظ به رازق به خدای صفاتونه په دې کې نشته اول دا چې دریم څلرم د نبی علی السلام ورته تاسو په دې خبره پوهیږئ کنه پوهیږئ چې پر الله عز وجل که په مځکه کې دی که په اسمان کې دی که په دریابو کې دی هر ځای چې دی یو ذره د مخلوق پر الله پاک پوشه د ګلوی لري دی ویلیا ولنو عیسی علیه السلام هم په ګرد شیانو خبر دی خو فقط ستا د کور په بینډوی خبر هغه ما لا به خبر هاوه د ځانه په هیڅ لاره دی خبر رب العزت چې دی ګوره سما او ارض بحار ګرد کائنات چې دی الله پاک څخه نه په شپه کې پټ دی نه په ورځ کې پټ دی نه گذشته ځنی تیر سوی چې دی هغه پټ دی او نه آینده ځنی پټ دی حال او گذشته او استقبال ګرد الله پاک دی یو رقم دی علم ته ولنو عیسی علیه السلام دا رقم دی دی ویلیا ولنه په خدای کې خدای صفات نو د څه خبره په قانی چې وای عیسی علی السلام دغه نه پراخ علم نه لري هغه فقط چې د خلکو په روډي خبر او هغه خو نو معنا خبر او د ځان یې خبر نه وو بر نو دا او هغه د کوم خط سره مساوي کې نو دا څه لرم دلیل تور تو ادي په قانی سو په دې دلیل چې بر لري هغه نو خبر پنځمه خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ورته وکړه برال عیسی علیه السلام خونو د مریم څخه پیدا شوی دی دی ولغه ولنو خدیغه پر رحم کی ورحم هغه بچدانی هغه بچدانی کی چې کوم غالب دی الله پاک د شکلونو انسانانو ته د هغه ذات سو کی تصویر تصویر معنی د هغه صورت جوړول ولنو دته خدا صورت او تصویر چا ور کړی الله عز وجل ولنو دی به څنګه الله دې شه بل څه صورت اخلي الله خو بل څه صورت نور کی د تخپل وای چې د مریم په نس کې عیسی علیه السلام تعالی او تعالی تصویر لره ورکی هغه چې څنګه خوښ و هغه سي جوړ شپږم خبره دا ورته وکړه ولته چې په دې خبره نه پوهیږي چې زموږ رب چې دی هغه خوراک نه کوي دا یو چې شنګ نه کوي او بل نو د دې وروسته هغه قضای حاجت یا چای جواب ته ضرورت نه لري خوراک او چشنګ که شروع سو پر دې دنیا باندې هلته به راڅه شي غواړي بیا وروسته جواب غواړي نو یا ډوډۍ جواب یا چای جواب په یو شي ته باید سړی ولاړ شي ضرورت یې پیښیږي ګی دواړو ته ځي ول نو عیسی علیه السلام خو دغه ضرورتونه درلود هم د خوراک د استاسره پرسترخان خوراک کاوه هم د چشنګ ده او هم دغه د انساني ضرورت رفع کولو ضرورت یې هم درلود الله پاک دغه کارونه کوي نو خدا نه کړي خپل په ځکه کنه ولیانو الله سره خدا نه دی مناسب چې سره یو چاته الله پاک چیرې تللی ټول ته تشناق تللی نو دا خو مناسب نه دی یا الله تعالی نن د پلانې مېلمه دی دوری ډوډۍ ورسره خوري ول دا خو نه کیږي نو دا شپږم دلیل دی ورته وای ول دا خو په عیسی علی السلام کې نه جوړیږي و ما خبره دا نبی علی صلاتو و سلام ورته وکړله بارا ول حضرت عیسی علی السلام خو خپل مور دغه سپنس کې ګرځول د مخه خول د مور په نس کې تصویر سوی دی هغه دلیل جلاو دا اوس دا ورته چې مور په نس کې ګرځول کاغه نه میاش چې وخت پرسی بیا مور دا سلنګ سول ک نور شې چې لنګیږي بیا دا مور دغه ستي ورل ورکول ک نور شې چې اولاد ته ورل ورکی بیا دغه سکرا کرا په ډوډۍ او په نانا چا مور مور ته غړی نانه کوي خو خدا غره کمی په ډوډۍ کرا کرا مختک الله دا غره کمی د مور په غیش کې وره د مور په نس کې بیا غه تی ورل ورکی دغه ستاره یو چا سوري دل دا وس عقل وای دا یا دا او ما خبر ورته وکړله برای نو خدای غس د لنګوال په لحاظ د حمل په لحاظ د شډور کولو په لحاظ بیا کرا کرا په ډوډۍ مخته کولو په لحاظ خداګر د انسانانو پر کم جنو الله خدا رقم نه وي اته می ورته ویل برای ول شز مرد د وګور د خبرو نبی علی السلام چې دا او خبره ما درته وران نکړه اوس یې جواب پیش کړه یا کلمه وایي دغه خبرو جواب پیش کړه چې ما ستاسو په مقابله کې وکړې چې په دغه او د لایلو حضرت عیسی علی السلام د خدای پاک زوی نشي کېدلې نه په خپل خدای کې دای شي یا جواب راکیا کلمه دې سر زړولې نو تفسیر یې سم ابو الا جحودا بار نه بل د ارش سمن او کړنې کول فقط کړي انکار د بل یا استخبر مرنما نو دغه قصه چې دلته د مناظره پیښه شوې ده مناظره خو ورده وش په تکسیز ډل ما خدای په یو سو منټه کې د خلاص مازی درته وای تفصیلینو په آیاتو کې برای بیا راځي نو دغه آیات د سوره کریمه چې د دغه ځای چې ونه سي تر دره اتیا مې پوری دغه نو بار نازل شو په دې کې دغه د مناظره بحث راځي نو دا محاجت ګول محاجت معنا غلبه په چا سره په جبه سره چ په ژبه پر دښمن غشتلې سي د اسلام د دین پلویان د ژبه د لارې د دلیل د لارې ګرد عمر د کفارو د باطل پرستانو پر خوا باندې غشتلې دي په دلایل باندې ک نقلي دي ک عقلي دي د پر بالاج بل بیا د توري مسله ده د سنان مسله ده د نيزه مسله ده په هغه کې الله عز وجل هر وخت بریا ورلوږي انجام ده دوی دا چې بیا ګایګه کمزوري پیښیږي کمزوري په دلیل کې ک پیښه سول نو خو سړی اهل نه دی لکه زموږ د مثال په تور فار از بیکو زموږ یو عام سړی دی دی به یو ځای په مټر کې ملګری بره د وابه سره د لایل وای اوس بر اخله وای دی ما کوټ فین خوش دی به ځای کار وکړي د برتولې چې زه مقلد مقلد دا معنی چې زه خپل د ملاس په مذهب يم نو کته د لایل وای ورسه د ملاس په سری وای زما کار د لایل نه زما کار تجارتي کاروبار دی کپړې زه خرڅوم په دغه بار کې کې ژغې در سره ژغېږم په دین کې زه څنګه در سره وژغېږم خدا زما کار نه دی د لایل زما کار عمل کولی چې ملاس بر شو ولې زه کوم پاته کته د لایل شبکې تحقیق ځانته کې موږ علماء له د مثال په تور د پاکستان په ساته دی وروشي چې ورسه موږ یو عادم لرو تقی عثماني صاحب نومیږي یوازې تنه جنابه د ګرد دنیا مسلمانان دي پر ټول سي دلیل جوړ سره وای بل د ملامت کی او که ملامت کړي دغه بره غوژونو جروانو نو ار ری والا مفازا به پرچا کار مله یا فق صوبه کی خپل خپل علما استش په دغه کار په پردي دغه د پاره دي خبره ورته چې را میدم تاسو دې به وسره معلوم کو حدیثونه جمره پیش کایتونه جمره واخل چې په تا کم څه چم کیو د خلکو په چمجر نه ماجد تصور پی کې نور کی ته پر عوام را پهلوان سي دلته دانی ولی لکه شیطان ورته گاډي وسوسي ورچه الته ډرایور چنکړي الته ابل چنکړي نو دغه په حجت کې چې گایګه کمزوري پیشیږي هغه دغه سړی د خپل غالب غورځېدلې د کمزوري په دغه ځای کې د سړی توه چورته دغه زنه پرز به کو دسی مثال یو یو سړی رالی په جالاکه کې کوشتي باز دی برای راسی څوک کوشتي را سره باسي نو خلک بره ما ورولر کې دی سره باسي نو خو هغه به بره ما په اوله پلاچ مدم ځی کوي نو خدای خبر چې به وره کورته سب کوم هغه د سفر خواش نو خدای رقم ده نو خو بل کوشتي والا ورته راول ورته بیا دره بره و دی د سره معلومه ای درک بره نو بیا غلبه و نه غلبه معلومیږي په تور کې دا غره کم دی د سنانو د تور د لارې څخه کګایګه کمزوري پېښه سول ته پوسه چې خپل مجاهدین دی ولاکه پر لار کې خپل مجاهدین دی نه چې پر لار غزک ده دغه ځای پیرتی سي چې د اسلام دا وکه په خپل باندې لوی لوی دعوی کوي په نوښتو باندې لوی لوی دعوی کوي خو په لړمانه کې خو الله بیا پیژنې نو الله پاک بره بیا شکست ورلره ورکوي او کچیر دی هغه نظام چې د اسلام څنګه دی هغه رقم چې هغه د جهاد قانون تطبیق کوي به د کافر مخزنی یوسي بیا نشي ځنه وړلای نو نو دغه محاجت باندې د غلبه و په لسان او په سنانه دواړه دلته په دغه صورت کې بیان سوي دي چې دغه فنصرنا علی القوم الكافرین سره دغه سره ارتباط چې علاوه نصرت خو نو دغه رقم چې زیات هست درلره درکوم نو اوس د ترجمې ترازو شروع کوم بسم پنا مسره الله د الله عز وجل الرحمن چې دی خدای پاک رحمت کوونکی دی په دې دنیا کې پر مسلمان هم پر کافر رحمت دې د دنیا غدا شعام دی دغه دم ذکر خانه غړول دی مسلمان او کافر یې دواړه پر خوري گای گای لادی سی پیر سی د کافر نس پر اباک تر مسلمان شهوت پر اباک که د نس شهوتی که د پرت شهوتی که د سترګو شهوتی که د اوسه دو شهوتی شبیلډینګ تعمیر د شی بلام د دین خدا د رحمت دی کنی کالا و غری خونی ولا دور کینو نو رحمان خودی الا پاک دیر رحمت کوون کی دی هم پر مسلمان هم پر کافر نو گوره په در رحمت کی دیر والی تر رحیم دیر دی ولی خدا دی دنیا غدی ام پر مسلمان ستا ام پر کافر ستا ولی در رحمان توری دیر دی رید حید مم دی الف دی نون دی پنزه توری دی نو معنای ام دیر دی ولی خدا مرتی ستا کری دی وی الفاظ قوالب دا معانی ودی دا معنا دا توری دسی دلکه په غالب کې خټه اچي خښتي نو غالب چې ارڅو خاني خښتي وګونه ډيري کڅلور څلور خښتي را باسي کې پنځو پنځه را باسي دا توری چې ارڅو نو توری غټیج معنا یې التغټیج د رحمان توری تر چا غټي تر رحیم رحیم څلور توری دی پنځه توری دی نو معنا یې ام غټه ده نو دی رحمت کوونکی په دې دنیا کې پر مسلمان دی ام پر کافر الرحیم ته چور چرشه الرحیم الله پاک رحمت کوون کی دی فهغه دنیا کی پر مسلمان نه پر کافر الته ګور هغه خلق را لښ سولې وازی مسلمانان سو کافران نیوت نو معنا کی نو کی کم بود را لید رحمان طریقه نو رحمان و رحیم خود واره د مبالغه سیغه دی خود رحمان مبالغه تر رحیم به لاس ولا نو خلص ته خبری دا چې داغه د شروع کوم په ترجمه کې می خبره و د سبه نه ترجمه کوي چې بسمه شروع کوم د بسمه معنا دا د بسمه په نام سره دا نه معنا چې شروع کوم به د ځانه ته وای شروع کوم بسمه په نام سره ولې دا خو طالبان په پیژغه چې جار او مجرور جو متعلق غواړي ابتدی او سرجی یا ابتدائی او سرجی یا اشرع او سرجی دا خو د اغه توري معنا دا چې دلته په متعلق دي د ګرامر او د قانون د لارې څخه چې دلته د نحو د لارې غواړي چې کېږي اغه به نو هم برابر بیا چې سړی اغه سمي معنا ته متوجي سي ورسته بیږي د سی بوای چې خاص بسمه په نام سره الله دې الله ګوره خاص بسمه دا خاص به د څه د پاره وای چې زیاده بل چا په نامه دا شروع نه کوم دا نه د پیرانو په نام کوم نه د ملک په نام کوم نه د نبیانو په نام کوم نه د بوتانو په نام کوم زم وحیدم خاصه د الله په نامه دا به د کوم ځای ار شی چې حق د تقدیم کې مؤخر کې د معانی او قانون دی تخصیص او حصر پیدا کی نو دغه اشرعو چې د بسمه د مخرج ورکیږي ورسته یک شیر دی چې ورسته یک شیر دی طالبان په دې مضمون باندې پویږي بره حصر پیدا کی ار شی چې حق د تقدیم مؤخر کې بره خبر را حصر کې لکه چې څوک ابداره کم نه ده بلکې د اشیانه ده دا د عربی ژبه قانون دی دغه خصوصیت دی دره کم نو اوس بره مش څنګه وای خاص بسم الله فنا مسر دا خاص ثمانه چې نه بل څوک دلته بنه راغړي فنا مسر الله دې الله چې هغه رحمان دی چې هغه رحیم دی شروع کوم نو ورسته برابر دغه بس ته هغه صفه خلاص ترجمه سو دغه سی بس کوي وسر ازو الف لام میم ته الف لام میم دا خون اغا حروف دی چه مقطعات مجبول مقطعات حروف خون اغا و چه اغا پریه پریه اریب دا بل چه چی ویل کیج کنی دا توری که وست سم دن پر لپی وست وای خود دا غسی توری دا علم ترکی پا صورت پا سر کیم ذکر سویدی اغا مجد دا غر کم وای پا شکل که هیچ پرک نست نو خو هغه علم وایي خو دا هم باید علم ویل سوی وای لیکن خو هغه د مقطعاتو څخه نه دی دا د مقطعاتو څخه دی مقطعات دا معنی چې هر یو به دا بله څخه چیغه چې وایي ځینې پرې کړه الف ګوره په خپل نامه یاد شي پسې لام لیکلی دي لام ګوره مجه ورکړي په علم تره کیف کې دغه علم هم هلته مد لري خو نه لري خو هلته دا رقم نه دی په نامه نه یادیږي لام پسې بیا میم دی دا د میم شکل چې لیکلی دي دا ماده د په نامه مجبول چې میم اگر دی برای مدر کردی ولی خود میم دی یو میم شروع کیج پر بل ختمیج ما بینس که یه لالا مده برای مد پر کشه شو ولسی نو الیف لام میم دا میمه تای بیازوار رو کردی دی چه دا الله سر و جنگه یا نو چور سر برای خود چی دی اگر دا الله دا نامه اول لام چی دی خواقم ساکین دی که میم ممتا ساکین که خبارا نسر مشلی نو الیف لام میم الله برای وی کیج او کتدل تودر ری چه الیف لام میم بابن اغوايش الله لا اله الا هو بان اغ الله ويلكيج كذا اسم هذا خبر تشكوي ادياس ده جه بترجمه حق عقيده دغ والتم في سوره البقره كي ولي وش اتسوك بجه بن نفيج ده صرف ده الله عز وجل دا یو شی دی دلته په دغه ځای کې د ویلې دی الله پاک مشته مجه وایو معنی چې څنګه د الله مراده بس پرغه مو ایمان دی د جنو ګټه چی شه ده کدا ایس په خبره پوهیږي ګټه یې یو دوه دانې درې دانې موږ بیان کړو یو ګټه یې دا ده چې الله پاک په دا صورتو په سر کې د کفار متوجه کوي چې الف لام میم داغه د الف به مخکې تسلې دل یا غالف با چې ورته وایي دا خو د غو حروف ادرس درکې چې الف خو نو ار څوک پوهیږي چې وی دا خو الته پاغه په قاعده کې چې غالف ذکر شوی لام چې او دا خو دغه مخزه خدي الته لام ذکر سو میم سوای الله وای دغه صورت چې په سیر راځي یا دغه د قران چې راځي دا د هغه اتیوشت تور څخه جوړ سوی دی د ناولاده شیانو څخه نه دی جوړ نو چې د اتیوشت تور څخه جوړ دی تا چې ادرس درکې هغه پتاه تا ته وشول چې د هغه ځای څخه دی مرکب سوی دی نو کې د خدای کلام نه بولې نو خو ته هم عربی ونه صبر لای او آیات جوړ کړه کې دا څه خبره پېښ لکه یو مستری چې بلا تشبیه و یو چات وای برای پس ماسر دی یو کمال پروتی ته ګوره دغه ما دغه یو پلر پورته کړی دی شایسته څنګه پلر دی هغه دا خو نو چیانه ما ته را پیدا شي زم ولا جوړ کوم دی ته دغه خوشتي دی دغه مساله د پرته دغه مواد ورله نو اوس چې مستری تر وصل دی د ورځې 2000 ورکه دغه سیمټ و دغه خوشتي تا ته پروتی دی دغه شی نه سي جوړول نو خدای یو کمال لري الله عز وجل و دغه خلق ته دغه سی وای چې د قران د نه بلد شانو سره دی جوړ سوی عربي توري اتی وی چې د الف با په مخ کې ذکر سوی دی ور سی را وای خي ورلاست ګرد مخلوق ورلاست یو دانه آیات جوړ درې آیات جوړ یو شنی صورت جوړ کی او دا در څه وخت تر قیامت ته پوري او کومه کانم را وغړي وضعو شهداءکم ان کنتم صادقین شهداء او کومه کانم را وغړي چې نشه کولای نو ایمان پر اورش دا د الله کلام دی دا څنګه کلام دی چې دا غالي په بيد تور سره جوړ دی او تر ننه هیڅ دا جنو منه نه کړ پیش نو چې نه کړ پیش ته شک او تلې به عقیده ساتي چې دا د الله تعالی کلام دی دا یو غټه سوال کې دا هیڅ په دې لیست دې ته وایي موږ تیس په خپل اسلام کې چیلنج په پلانټ کې چیلنج ورکي دغه مقطعات ټول د قران کریم په نوښتو سورته کې راغلي دي قران خو یو سوره سور له سورته دي دا نوښتو سورته په سر کې چرور یي طاسین میم داش گای گای راش گای گای به کاف ها یا عین صاد داش توري راشي گای فقط نون داش توري راشي گای ح میم دا راشي دا ګرد د الف با د مخه درس ورکي د څه د فاری ورکي چیلنج الله ورکي وای ورله دغه توري دي ونه سجورې کوي وایات جوړ چ عاجز یې نو ځان ومنه تسلیم سي ایمان راو دا یو غټ بل غټه دا کفار به کوشش کوي قران ته غوښنه نیو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به قران ورته وایده به ځان په تیلا که استخویر وره به خپل مجلس شو دغه ټوټه الله پاک د سورته په سر کې ورواچول دا نه بلد وي تر وسه د جته لپوز چانو وکړي او پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم خو امه هم یو سړی چې ګر سره نسکول تتللی نه مدرسې او مکتب تتللی یوه خواته لانی تتللی د دې دار په بعد تور نومان زدی چې دا چی شدید هغه د خبرم دا چی شدید کدا هیڅ په خبره تش پویږ نه سی ویلای بی ورته ښر دا چی شدید هغه څه خبرم دا چی شدید نو پیغمبر به دا چول الف لام میم دغس خبری دی لري بره بچپس ولا چپس ولا بره بیا خواجونی ادسی به خبره شروس الله لا اله دی به پلا چپکی دسی بیا مضمون ورناند کی او بل به فعین حال کی متوجه کړ چې دا سړی خوشدی خو امی سړی دی د پسو سره را لوی سمانه پسونه په ولش پنی کول وس ده شان سره کم دی وای دا وشي څوک دا دغس بل ګټو پیدا پکښ کید پیدا نو ډیر دی مفسر رحمت الله علیهم را کم را کم کدرته مې چې در شل بالا دی در جهش بالا دی دغه توجيهات به پکښ کړي خو عقیده بجے اگے چھ ترجمہ ہے بی اللہ بل سوک ندی خبر دا چھ گائے گائے ملایان ورتہ کش سی برے ترجمہ کی اگے ترجمہ د نہ دا اگے تعویل دی اگے د جے د پارہ چھ دنی بی جنان بی عدل تسوال کی دا وے مناسب بن د چھ نو پیغمبر پخپل پ ترجمہ نہ پیش داس خبر سڑے چاتہ کی چھ سوک پ مخاطب پ ترجمہ نہ پیش د مثال په تور ستا پښتو زاد بل دی وجه بنه دز ده او زه پښتونم تا ته غاډم بر انګریزي درته وایم خلک وره درته وایي ته ما سپتلل نو خو دیش خبرې وکړه چې دی په و پېژې ته په دیش جبر ته غاډه چا خور کوي په پېژې لنه نو کله خدای پاک کلام سي خدای و نبی علی سلام ته به دیش خبرې چې پیغمبر په و پېژې ته د په ترجمه ایس وکړه نه پېژې خدای ته باکل دی نو د دوغه خلکو د خلې د تړونو د پاره علما را ولاړ سره برای ول ده الف معنی الله لام شدید مثال په تور لطیف مین سمانا مین مانا مجید ته دغه قسمت څخه دا د الله پاک د جینو مخصوصه وي دا د جې دا د جې دا تعویلات کی اغه اصلي معنی اغه کی به څنګه عقیده ساتي وا چې د الله څنګه مراد پر اغه زما ایمان دی بلاز په ترجمه کې نه ژغېژم او ګټه مې څه دروښول ګټه یې اغه چیلنج ور کول سول یا د جې د پاره چې دی ساکت فاتسي دغه خبر ور لرو کی نو دا رقم رقم ګټه مال پکشي کې په دغه آیاتو مبارکانو کې د مقطعات د قسمه څخه د متشابهات متوجې معنی څوک نشي بیانولی په سیر ازو د آیات الله لا اله الا هو الله الله عز وجل چې دی لا اله معبود بر حق نسته الا هو مگر نه دی معبود بر حق هی او از دی ویخه ما مناظره ده شاسر ده هو عیسی علی السلام معبود بلی اول د واره اخرت پر وکي د خلکو شم سړی اول په داخله کې پس کوی چا اول خدا غ چپک چې عیسی علی السلام معبود الله لا اله الا هو معبود یواز دی دی خو هغه وخت ناس دی پیغمبر علی السلام د طرفه ز خدا خبري چې ورته کیږي د اول خبر ورته کې شو پس یې دلیل پر وای کم الله الحي القيوم هغه الله چې هغه حي قيوم دی نو عيسى عليه السلام حي دی خو نبی عليه السلام خبر ورسره وکړه بارا د عيسى عليه السلام حيات خو چې دی د بند طرفه سي الحي هغه چې د خپل ځان د همیش ته فارج ژوند دی نو دا صفت خو د چا دی الله پاک دی ګوره یو مطلق ژوند دی یو د شي ژوند چې د بل چا د طرفه نه او د همیش ته پاري پنام بیان لري دغه الحي الحي الله پاک خو هغه مخصوص ژوند لري چې د خپل ځان او د همیش ته پاره دی دغه ژوند بل څوک لري نو خو نه لري ا د عیسی علی السلام خبره پسی ور جواب کړ چې دی ویل چې دا د مثال په تور خدای دی خو دې کې دغه د چا صفات نشته د الحي صفات نشته الحي هغه مخصوص حیات چې مال د ځان څخه دی د بل چا د طرف نه او بیا د همیش ته پاري پناکیږي نه القيوم القيوم دی قائم درلو دونکو دی د الله پاک قائم لري څوک لري دا ګرد جهان قائم کړی دی درولې دی ساتلې دی د خرابو د نيسته څخه راګردي تر هغه وخت چې د الله اراده او تخپل ځان کې الله به چا قائم کړی د خپل ځان قائم دی قائم کده است چې وس پیجندلې یو سړی دی خپل باغ ګرد عمر ساتي بارن عرب وای وای دی د باغ قائم دی قیم سمانه دا باغ چې باغ دی په د باغ دی کدی ځنی استه کې د باغ څونه کې بیا څوک اچي لا واخلي په ځنګل به ځین جوړ سی به وچ په مزمن تش پویږي قیم هغه چاته وای چې د بل شي بقا دی ګرد عمر ساتي یا یو سړی دی ګلو ګلا وای ته په کلو کلو ولار دی چې راشه پر هغه راکم اوس پر جبه بارانونه نه کیرسي او توپانونه وبدونه بنې پر کیرسي مګر سړی پر هغه رقم دی دا څه رقم سړی دی خلک وای د جې سړی قیم دغه سړی دی ګلو ګلا وو دا شان دی کی نو سړی نه ځنی خراب پیر دا ګر د جهان اسمانونو مزیک دریابونه دام ځانته یو قیم لري قیم الله عز وجل دی چې دنیا د په دغه رقم سره روانه کړي د مر د سپورمې د ستوري دی بیا پنا کوي دی نو اوس چې الله د جهان قیم دی د خدای پاک د پاره بیا قیم څوک یې په خپل ځان قیم دی عیسی علیه السلام دغه رقم دي نو دغه د صفات ځکه د تور واچول چې الله خو معبود برحق دي بل معبود نسته او کوم صفات لري الحي الله پاک هغه مخصوص قسم ژوند لري چې د ځان او د همیش لپاره دي القيوم الله عز وجل جير قائمون کی د جهان دي دغه شقي قائم ول بل څوک سره کوي ولا کس لک دي نو قيوم چاته ول څه د خپل قيامه په خپلې او د بل قيامه په دفس اړه لري دغه صفات چې ورواچول په دای وخت لا هغه د نصاره او خبرګر د پر لا عمروړل چې دا معبود الله ورفق چې معبود خدا غ صفاتونه لري د عیسی علی السلام دغه صفاتونه نه لري نو اوس بس دې سپځین کې بار دغه سبق پر دازه بسوم چې در دره چا پوری چې زی مقابله د نصاره او سره ده بس انا سارا وسر روان در روان ولي خدا دي وقت راغد ايش بتكسيز ده الله پاک رسول و تيواز دي الله پاک ده بيان مرد در انا خلقي مل بسر بخلاص الله فتعالى دي هدايت سر و اخر الله و الحمد